50 languages. 92. Kõrvallaused sõnaga et kaks. Mind ärritab, et sa norskad. Mind ärritab, et sa nii palju õlut jood. Mind ärritab, et sa nii hilja tuled. Ma arvan, et tal on arsti vaja. Ma arvan, et ta on haige. Ma arvan, et ta nüüd magab. Me loodame, et ta abiellub meie tütrega. Me loodame, et tal on palju raha. Me loodame, et ta on miljonär. Ma kuulsin, et su naisega juhtus õnnetus. Ma kuulsin, et ta lamab haiglas. Ma kuulsin, et su auto on täiesti katki. Mind rõõmustab, et te tulite. Mind rõõmustab, et te huvitatud olete. Mind rõõmustab, et te maja osta soovite. Ma kardan, et viimane buss on juba läinud. Ma kardan, et me peame takso võtma. Ma kardan, et mul ei ole raha kaasas.